नन्दाशिनम् वन्दे चर्मकपालकोपकर्णेभ्यः नातीति प्रशंसं श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शुक्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुनिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय में तृतीय पाद टीकाकार मंगलाचरण कर रहे हैं। मार्तंडं ध्वान्तनाशाय मार्तंडं ध्वान्तनाशाय तिलकस्वामिनमुदे तिलकस्वामिनमुदे विघ्नेशं विघ्नविध्वस्त्यै विघ्नेशं विघ्नविध्वस्त्यै प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मार्तंडं ध्वान्तनाशाय तिलकस्वामिनमुदे विघ्नेश ध्वान्तनाशाय मार्तंडं तिलकस्वामिनं मुदे विघ्नेशं विघ्न विध्वस्त्यै मुहुर्मुहुः प्रणमामि। ध्वान्त अज्ञान नाश करने के लिए मार्तंड सूर्य, तो ध्वान्त नाशाय मार्तंडम कौन? तिलक स्वामी, तिलक स्वामी स्कंद, स्कंद को तिलक स्वामी कहते हैं। मुदे मुदे हर्षाय आनंदाय, अज्ञान नाश करके आनंद देने के लिए तिलक स्वामी को, और विघ्न का विध्वस्ती के लिए विघ्नेश गणेश जी को मुहुर् मुहुः प्रणमामी बार बार। ब्रह्म स्वरूपम निर्धार्य तद ज्ञान साधन उपासना स्वरूपम आह। ब्रह्म का स्वरूप का निर्धारण करके तद ज्ञान साधन उपासना स्वरूपम, तद अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का साधन हो गया उपासना, उपासना का स्वरूप कहते हैं उपासना स्वरूपम आह। सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात्, सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात्, सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात्, सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात्, सर्वेषु वेदांतेषु प्रत्ययम्, प्रत्ययम् अर्थात् उपासनम् ज्ञानम्, चोदनादि अविशेषात्, सब अर्थात वेदांत में जहाँ समान प्रकार की उपासना आता है तो जानना है कि उपासना एक ही है वेदांत में, अर्थात एक शाखा में, जैसे प्राण उपासना बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है, और प्रश्नोपनिषद में भी दिया गया। प्रश्नोपनिषद में खाली इंद्रियों का विवाद कह करके बृहदारण्यक और छांदोग्य में समान प्रकार की है, और पंचाग्नि विद्या बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है। देव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित कह करके पांच को अग्नि कह करके, ये अनग्नि है, अनग्नि में अग्नि चिंतन करना, और प्राण उपासना कह करके उसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ ये प्राण है, तो उसका जो उपासना करेंगे वो स्वानाम ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य भवति, इस प्रकार कहा गया। तभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ये भिन्न भिन्न अर्थात शाखा हो जाने से ये अलग अलग होगा, उपासना अलग अलग है तो फिर इनका गुणों को मिलाना नहीं, जिस शाखा में जो गुणों वाला प्राण कहा गया उस शाखा वाले उसी गुणों वाला प्राण का उपासना करेंगे, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहेगा कि नहीं, अगर समान प्रकार का उपासना है तो वो सबका अर्थात ये एक ही माना जाएगा, इसलिए सारे गुणों को मिलाना है। आगे और सूत्र आएंगे तो गुणों को संहार न्याय कहा जाता है। चोदनादि अविशेषा, चोदना विधि, विधि समान विधि होने से सर्व वेदांत अर्थात सर्वासु शाखासु ये प्रत्ययम एक ही है अर्थात उपासना एक ही है, इसी प्रकार की ज्ञान हो रहा है। सर्व वेदेश्वन एकत्व उपास्ते रथ वैकता अनेकत्वं कौथमादि नाम धर्म विभेदतः विधिरूप देकत्वं नाम न श्रुतम् शिरोव्रताख्य धर्मस्तु स्वाध्यायेष्यान्न वेदने। सर्ववेदेषु अनेकत्वं सर्ववेदेषु उपास्ते अनेकत्वम अथवा एकता, पूर्व पक्ष कहेगा अनेकत्वम कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः। कौथुमादि अर्थात वाजसनेय शाखा में कहेंगे ये वाजसनेय नामक ये उपासना है, और कौथुम चांदोग्य में तो ये नाम अलग अलग हो गया और धर्म भी अलग अलग है, तो नाम धर्म का विभाग होने से अनेकत्वम उपासना नाम उपास्तेर अनेकत्वम। तो सिद्धांत कहेगा कि विधि रूप फल एकत्वाद एकत्वम, तो विधि रूप और फल, विधि कहते हैं कि जैसे बृहदारण्य का छांदोग्य में यो हो वे ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य ये ज्येष्ठम तो श्रेष्ठम च वेद वेद अर्थात उपास्ते प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उसका जो उपासना करता है, विधि दोनों में ये समान है। और इसका रूप कहते हैं कि जो उपासना का जो उपास्य विषय है, जैसे पंचाग्नि विद्या में भी कहा गया दिवु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित, ये उपास्य जो अग्नि है वो समान है। तो विधि समान हुआ, रूप समान हुआ, फल भी समान कहा जाता है। जैसे प्राण उपासना में फल वही होगा अर्थात ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य स्वानाम भवति, अपने आदमियों के बीच में ये होता है। तो ये विधि रूप फल ये एक होने से एकत्वम, तो एकत्वम ये अर्थात उपासना एक होगा। अच्छा नाम विधि रूप फल एकत्वाद एकत्वम नाम न श्रुतम, नाम अर्थात ये अलग अलग करके भिन्न भिन्न करके इसी प्रकार के नाम यहाँ नहीं कहा जा रहा है। और पूर्व पक्ष कहा था कि ये जो द्वितीय पाद में पूर्व पक्ष कहते हैं अनेकत्व क्यों कौथुमादि नाम और धर्म विभेदत, तो कौथुमादि नाम तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि ये उपासना का ऐसे अलग नाम ऐसा सिद्धांत नहीं कहा गया है। कौथुम वो शाखा हो गया, वाजसने वो शाखा हो गया, आप उस शाखा को लेकर के कहते हैं कि उपासना अलग हो जाएगा क्योंकि अलग शाखा में हो गया, तो उपासना का नाम नहीं है तो शाखा का नाम है। और शिरोव्रताख्य धर्मस्तु तो शिरोव्रत शिरोव्रत अर्थात जो मुंडक उपनिषद में अंतिम में दिए हैं कि शिरो में अग्नि धारण करके उपनिषद अध्ययन करना है, तो ये शिरोव्रताख्य धर्मस्तु कहते हैं स्वाध्याय श्याल, ये तो अध्ययन काल में ये वेद ने उपासनायाम ना, ये उपासना विषय में ये धर्म सब नहीं है। टीका में पाद संगतिम आह, तृतीय पाद का पूर्व पाद मतलब इसका संगति कहते हैं भाष्य में, व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्वम, विज्ञेय जो ब्रह्म उसका तत्व व्याख्यातम व्याख्यान किया गया। इदानीं तु प्रति वेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते नवे इति विचार्यते, प्रति वेदांत में यह विज्ञान विज्ञान उपासना उपासना ये भिन्न होते हैं अथवा नहीं है ये विचार किया जाता है। टीका में पूर्वपादे तत्त्वं पदार्थ विवेक कृत ईश्वर तत्व और जीव तत्व ये सब का विचार करके ये कह दिया गया। यह तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम आनंदादय प्रधानस्य इति सूत्रेण अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण निर्धार्यत इति फल फलीभाव संगति। यह तृतीय पाद है वाक्यार्थ ज्ञानम कहा जाएगा, आगे आएगा सूत्र आनंदादय प्रधानस्य ये तीन तीन ग्यारह अभी तीन तीन आरंभ हुआ एकादश सूत्र आएगा। आनंदादय प्रधानस्य प्रधानस्य ब्रह्मण है तो ब्रह्म का ही आनंदादि आनंद स्वरूप है तो सूत्रेण प्रधानस्य इति सूत्रेण अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण अपुनरुक्त कहेंगे पूर्व अध्याय में आप तत्व पदार्थ का विवेक कर दिए तो फिर अगर कहेंगे तो ये पुनरुक्ति हो जाएगी। कहते हैं अपुनरुक्त और अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण निर्धार्यते तत्पद वाच्यार्थ का उपसंहार क्योंकि अभी उपासना कहा जाएगा उपासना का उपास्य हो जाएगा जो तत्पद का वाच्यार्थ है तो इसका उपसंहारेण निर्धार्यते इति फल फली भाव संगति। वाक्यार्थ ज्ञान ये फल होगा ये अध्याय हो गया फली मतलब ये पाद हो गया फली इसमें कहा जाएगा। सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता तु तद विद्यानं चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्गुण ज्ञान साधनत्वात् क्रियते इति मंतव्यम्। सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता सगुण वाक्य तो ये सगुण वाक्य का जो अर्थ वाक्यार्थ तद विषय को विद्या सगुण वाक्यार्थ अर्थात ईश्वर ईश्वर विषय का जो विद्या तो अर्थात उपासना उपासना चिंता तु ये उपासना का चिंता क्यों करते हैं ये तो ब्रह्म विज्ञान का बात है। कहते हैं तद विज्ञान तद विद्यानाम तद विद्यानाम अर्थात तो सगुण सगुण ईश्वर ईश्वर का विद्या चित्ते का गृह द्वारा निर्गुण ज्ञान साधनत्वात् क्रियते इति मंतव्यम्। तो चित्त एकाग्र होने पर ही निर्गुण ज्ञान होगा तो ये चित्त एकाग्र में निर्गुण ज्ञान का साधन है इसलिए क्रियते तो सगुण विद्या चिंता किया जाता है इति मंतव्य। हाई गुरु पक्ष आक्षेप कर रहे हैं संप्रति निर्गुण ज्ञानम भेदा भेद विचार विषयत्वेन उक्तम इति मन्वान आक्षिपते सर्व वेदांत प्रत्यय प्रत्यय शब्द से पूर्व पक्ष अभी ले रहा है कि निर्गुण ज्ञान सिद्धांती उपासना का बात कह रहे हैं पूर्व पक्ष किंतु इसको निर्गुण ज्ञान लेकर के आक्षेप कर रहा है पहले तो निर्गुण ज्ञान भेदा भेद विचार विषयत्वेन उक्तम अर्थात ये अधिकरण में भी निर्गुण ज्ञान का विचार चल रहा है ये शाखा भेद में भेद होगा अथवा नहीं होगा इति मन्वान आक्षिपति आक्षेप कर रहा है भाष्य में। ननु विज्ञेयम् ब्रह्म पूर्वापरादि भेद रहितम् एकरसम् सैंधव घनवत अवधारितम् तत्र कुतो विज्ञान भेदा भेद चिंता अवतार। तो पूर्व पक्ष कहते हैं विज्ञेयम् ब्रह्म अर्थात ये ज्ञेय ब्रह्म ध्येय का नहीं सिद्धांति का मत में ये ध्यान का विषय चल रहा है पूर्व पक्ष इसको ज्ञान समझ रहा है। कहता जो विज्ञेयम् ब्रह्म पूर्व पर्व परादि भेद रहितम उसमें कोई भेद नहीं है एक रसम विजातीय पदार्थ के द्वारा अनंतरित व्यवहित नहीं है सैंधव घनवत अवधारितम सैंधव घन जैसे एक रस है ऐसे अवधारितम निश्चितम तत्र कुतो विज्ञान भेदा भेद चिंता अवतार। तो ये तो ब्रह्म का स्वरूप निश्चय हो गया फिर विज्ञान में भेदा भेद ये चिंतन क्यों करते हैं। नहीं कर्म बहुत्ववद ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांतेषु प्रतिपादयितम् इति शक्यं वक्तुम्। तो कोई शंका कर देगा जैसे कर्म में बहुत्व है इसलिए उसमें विचार किया जाता है कर्म अर्थात उपासना भी एक कर्म है उसमें जैसे विचार किया जाता है वेदांतेषु प्रतिपादयितम् बहुत्वम् ये नहीं है ब्रह्म बहुत्वम् वेदांतेषु प्रतिपादयितम् इति आरंभ में दे दिया, नहीं वक्तुम सक्यम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? ब्रह्मण एकत्वात् और एक रूपत्वाच, ब्रह्म एक ही है और एक रूप भी है, अर्थात एक ही हो किंतु रूप परिवर्तन होते रहेंगे तो भी विचार किया जा सकता है। ब्रह्म एक है और एक रूप भी है। टीका में वेद्य भेदे विद्या भेद चिंता स्यात्। अगर वेद्य में भेद हो जाएगा तो विद्या में भी भेद है नहीं है विचार करेंगे। और ब्रह्मणस्तु वेद्यस्य ऐक्यात् न चिंता अवसर इत्यर्थः। ब्रह्म जो वेद्य है वो तो एक है, तो एक होने से चिंता का यहाँ अवसर ही नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। अर्थात ये जो प्रकरण अभी पाद आप आरंभ करते हैं, विद्या में भेद है नहीं है चिंता करने के लिए, विद्या ब्रह्म विद्या, उसका विषय हो गया ब्रह्म। ब्रह्म एक होने से विद्या का भेद ही नहीं हो पाएगा, ये चिंता व्यर्थ है। पूर्व पक्ष कहने से एक देशी कहते हैं ब्रह्म इक्यपि धर्म भेदात चिंता, एक देशी कहेगा तो चिंता इति अतः, इसलिए कह दिया कि ब्राह्मण भाष्य में ब्रह्मण एकत्वाद एक रूपत्वाच, एक भी एक ही है और उसमें रूप भी एक ही, नहीं तो ब्रह्म एक है धर्म भेद होकर के रूप अलग हो जाएगा, कहते हैं नहीं। टीका में एक रूपत्वाच अर्थात निर्धर्मत्वाद, धर्म ही नहीं है इसलिए धर्म भेद को लेकर के विचार आवश्यक नहीं है। टीका में एकदेशी कह रहे हैं एक रूपे अपि ब्रह्मणि अनेक प्रकार संभव, ब्रह्म एक रूप है फिर भी अनेक प्रकार संभव, अर्थात किसी समय में उसमें नाना रूप नहीं आ जाएगा, एक रूप है किंतु एक रूप का प्रकार अलग हो जाएगा। एक रूप का प्रकार अलग हो जाएगा अर्थात दृष्टांत देने के लिए जैसे कहेंगे कि सब नील वस्त्र है, एक रूप हो गया किंतु प्रकार अर्थात कोई चतुष्कोण कोई पंचकोण कोई षटकोण इसी प्रकार की अर्थात कुछ प्रकार भेद हो जाएगा। तो एक रूपे अपि ब्रह्मणि अनेक प्रकार संभवात भेद शंका इति अतः, ब्रह्म एक रूप है किंतु अनेक प्रकार है। इति अतः नच भाष्य में नच एक रूपे ब्रह्मणि अनेक रूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति। अच्छा अर्थात एक रूपे होने पर भी, ब्रह्म एक रूप होने पर भी विद्या अनेक प्रकार हो जाएंगे। टीका में दिया एक रूपे भी ब्रह्मणि अनेक प्रकार संभवात, उसको भाष्य में कहते हैं नच एक रूपे ब्रह्मणि अनेक रूपाणि विज्ञानानी, विज्ञानानी अर्थात तो अनेक रूप को ज्ञान होगा, वस्तु एक है किंतु उसका ज्ञान नाना प्रकार का होगा, इस प्रकार की अर्थात एक देशी शंका करता है। आगे भाष्य में नहीं अन्यथार्थो अन्यथा ज्ञानम इति अभ्रांतम भवति, नहीं अन्यथा अर्थो अन्यथा ज्ञानम, अर्थ अन्य है ज्ञानम अन्य हो गया, ये भ्रांत होगा नहीं होगा? भ्रांत होगा। तो कहते हैं आरंभ में दे दिया नहीं नहीं अभ्रांतम भवति अर्थात वो भ्रांत ही होगा। यदि पुनर एकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि वेदांतांतरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषां एकम् अभ्रांतम् भ्रांतानि इतराणि इति अनाश्वास प्रसंगो वेदांतेषु। यहां तक देखेंगे। अगर आप कहेंगे कि ब्रह्म तो एक है किंतु उसका रूप नाना प्रकार की ज्ञान हुआ, इस प्रकार की होने से तो पूर्व पक्ष क्या कह देता है, कहते हैं कि अन्यथा पदार्थ है अन्य प्रकार की ज्ञान होगा तो भ्रांत ही हो जाएगा, और ब्रह्म तो एक रूप है इसलिए अगर अन्य अन्य प्रकार से ज्ञान होगा तो ये तो भ्रांत ही होगा। यदि पुनर एकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि, ब्रह्म एक है किंतु उसका विज्ञान नाना प्रकार की हो रहा है तो वेदांतांतरेषु अन्य अन्य वेदांत में, वेदांत में अर्थात अन्य अन्य शाखा में, तो प्रतिपिपादयिषितानि तेषां एकम अभ्रांतम। अगर नाना प्रकार की ज्ञान हो रहा है एक ब्रह्म का, तो उनमें से एक तो अभ्रांत होगा, और भ्रांतानि इतराणि, क्योंकि उसका रूप एक रूप है और नाना प्रकार की ज्ञान हो रहा है, तो कोई एक ठीक होगा बाकी अलग हो जाएगा। रज्जु है तो रज्जु, माला, दंड, सर्प, जलधारा, ये सब मिथ्या हो जाएंगे। अगर जलधारा है तो जलधारा ही सत्य होगा। इतराणी भ्रांतानि इतराणी इति अनाश्वास प्रसंगो वेदांतेषु। वेदांत में अनाश्वास होगा, क्योंकि पदार्थ एक है और किंतु नाना रूप कहा जाए, मतलब अन्य अन्य शाखा में दिख रहा है। तस्मात न तावत प्रतिवेदांतम ब्रह्म विज्ञान भेद आशंकितुम शक्यते। इसलिए प्रतिवेदांत अन्य अन्य शाखा में ब्रह्म विज्ञान का भेद आशंका ही नहीं किया जा सकता है। अगर भेद का आशंका करेंगे तो वेदांत में अनाश्वास हो जाएगा। क्यों? कहते ब्रह्म एक रूप है, एक रूप का नाना प्रकार ज्ञान होने से संशय हो जाएगा। यह मतलब पूर्व पक्ष कह रहा है, वो इसको ब्रह्म ज्ञान मान करके कह रहा है। टीका में पूर्व पक्ष ज्ञान भेद शंका अनुपपत्तिम उक्त्वा। पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान में भेद नहीं हो पाएगा, ज्ञान भेद से शंकाया अनुपपत्ति, शंका ही नहीं होगा, इसलिए अधिकरण व्यर्थ है। पूर्व पक्ष कहेगा चोदनादि अभेदात ज्ञान भेद इति सिद्धांतोपि अयुक्त। पूर्व पक्ष कहते हैं कि ज्ञान भेद का शंका ही नहीं हो पाएगा, और आप जो कहते हैं कि चोदनादि अविशेषात सर्व वेदांत प्रत्यय, जो सूत्र कह दिए चोदनादि अभेदात ज्ञान अभेद, पूर्व पक्ष तो ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को कह रहा है, तो विधि समान हो जाने से, समान प्रकार की हो जाने से ज्ञान भी एक ही है। इति चोदनादि अभेदात ज्ञान अभेद इति सिद्धांत अपि अयुक्त। अर्थात मुख्य वेदांत क्या कहेगा, ब्रह्म ज्ञान तो सब एक ही है। क्यों? कहते हैं चोदनादि अभेदात, अर्थात जो ज्ञान के लिए जो विधि है, कहते हैं वो तो एक ही प्रकार है, मतलब एक ही है, ज्ञान तो एक ही है। ये जो सिद्धांत कह रहा है, तो पूर्व पक्ष भी कह रहा है कि सिद्धांतो अपि अयुक्त, चोदनादि अभेदात ज्ञान अभेद ये सिद्धांत भी अयुक्त। भाष्य में नापि अस्य चोदनादि अविशेषात अभेद ये उच्यते। नापि अस्य चोदनादि अविशेषात चोदनादि अविशेषात अभेद उच्यते। अच्छा, यहाँ तक हुआ कि पूर्व पक्ष कह रहा है कि ब्रह्म एक रूप है, एक रूप होने से नाना प्रकार की ज्ञान नहीं होगा, अगर नाना प्रकार की ज्ञान होगा तो एक अभ्रांत बाकी सब भ्रांत माने जाएंगे। अभी कहते हैं नापि अस्य चोदनादि अविशेषात अभेद, विधि समान होने से अभेद ऐसा नहीं कहना है। उनके भी सूत्र चल रहा है चोदनादि अभिशेषात सर्व वेदांत प्रत्ययम अभेद, ये सूत्र चल रहा है। तो पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि मतलब ये सूत्र भी ये भी आवश्यक नहीं है, चोदनादि अभिशेषात ज्ञान में अभेद ये भी आवश्यक नहीं है। यहाँ तक पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म एक रूप है, उसके लिए नाना रूप ज्ञान होगा ही नहीं, होता है तो एक ठीक है बाकी भ्रांत है। अभी कहता है कि चोदनादि अभिशेषात ज्ञान अभेद ये भी नहीं कहा जा सकता है, अर्थात ये सूत्र ही नहीं कहा जा सकता है। क्यों ऐसा है? पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म विज्ञान से अचोदना लक्षणत्वात्, ब्रह्म विज्ञान में कोई विधि ही नहीं हो पाएगी, इसलिए जो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य से थे, वहां जो तव्य प्रत्यय हुआ वो सब अर्ह योग्य अर्थ में हुआ है, विधि अर्थ में नहीं है वहां। ब्रह्म विज्ञान से अचोदना लक्षणत्वात् अविधि प्रधानेर ही वस्तु पर्यवसायी भीर ब्रह्मवाक्येर ब्रह्म विज्ञानम जन्यत इति अवोचद आचार्य तत्तु समन्वयाद इत्यत्र। अविधि प्रधान विधि प्रधान नहीं है वस्तु पर्यवसायी भी वस्तु ब्रह्म ब्रह्म में पर्यवसान होने वाले के द्वारा ब्रह्मवाक्य ब्रह्म परक वाक्य ब्रह्म विज्ञानम जन्यते तो वो सब में विधि नहीं है तो इसलिए जो चोदनादि अविशेषात तो अभेद यहाँ तो चोदना विधि ही नहीं है इसलिए चोदनादि अविशेषात ही कैसे अर्थात ये सूत्र ही अर्थवान नहीं है ब्रह्म के लिए। इति अगोचर आचार्य तत्व समन्वयात इत्यत्र ये प्रथम अध्याय का ये सूत्र में कह दिया गया था। तत् कथम इमाम भेदा भेद चिंता आरभत इति पूर्व पक्ष यहाँ तक लाया तो फिर ये भेदा भेद चिंता कैसे आरंभ करते हैं पूर्व पक्ष भेदा भेद से ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं तो उसके कैसे ये चिंता आरंभ करते हैं टीका में एवं पाद एवं पादारंभम आक्षिप्य समाधते ये पाद क्यों आरंभ कर रहे हैं उसका आक्षेप करके सिद्धांत उत्तर देता है। विधि जैसे एकम ये बीजानी जो होता है न तमेवेकम जानथ आत्मानम यहाँ ये उसका विधि अर्थ नहीं कहा जाता है अर्थात ये वो एक को जान वही एक जानने योग्य है आत्मा के विषय में जब भी ये आता है हाँ क्योंकि वहाँ विधि नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो क्रिया परक ही नहीं है तो जो क्रिया परक हो करके जिसका कुछ क्रिया से जिसका अनुभव होगा जैसे कहेंगे पर्वतम पश्य तो यहाँ एक मतलब चक्षुष ज्ञान होना है कि चक्षुर इंद्रियों का आप व्यवहार करेंगे तो वहाँ इसी प्रकार की अर्थात तो कोई क्रिया परक नहीं है तो ऐसा करना है जैसे कहा जाता है कि ये सर्प दिख रहा था रज्जु दिख गया तो आत्मा का ज्ञान उसमें विधि करेंगे अर्थात जैसे रज्जु का ज्ञान हुआ इसमें और विधि करेंगे कि रज्जु ज्ञान होने के बाद उसका ये रज्जु है ये रज्जु है ये रज्जु है इस प्रकार की विधि नहीं होगा। आप क्या हम कह सकते हैं कि अभी हमको ये सर्प दिख रहा है किंतु इसका अधिष्ठान क्या है जानने के लिए तो विधि करना चाहिए कि अधिष्ठान से ज्ञानम कर्तव्यम कहेंगे ये जो आप विधि करते हैं अधिष्ठान का ज्ञान में कर्तव्य कहते हैं ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा फिर हमको क्या करना चाहिए यहाँ कहते हैं कि प्रकाश लाना है चक्षु उन्मोचन करना है समीप में जाना है ये सब में विधि हो जाएगा। इंद्रियों का सन्निकर्ष विषय के साथ हो गया ज्ञान तो होगा ही इसलिए ज्ञान में विधि नहीं होगा। इसी प्रकार की आत्मा बारे द्रष्टव्य कहने से श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना श्रवण करना साधन चतुष्ट उसका संपादन करना ये सब में विधि हो जाएगा किंतु ये श्रवण मनन में अर्थात विधि नहीं हो पाएगा। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं और हम बोल रहे हैं तो अगर चित्त यही है और श्रवण इंद्रिय तो बंद करने का उपाय भी नहीं है तो श्रीणु ऐसा विधि करना आवश्यक है क्या नहीं है तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। फिर जहाँ आता है शास्त्र में श्रीणु श्रीणु करने से अर्थात तो अन्य मनुष्य को कहीं हो गया होगा अभिमुख करवा देने के लिए इसलिए ज्ञान में कभी विधि नहीं हो पाएगा। वस्तु तंत्रम भवेश ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासन कहते हैं ज्ञान वस्तु तंत्र वस्तु विद्यमान है और ज्ञान का जो साधन है चक्षुरादि कहेंगे अगर ये है तब तो फिर ज्ञान होगा ज्ञान में विधि नहीं है। इसी प्रकार के आत्मज्ञान में भी विधि नहीं होगा ज्ञान में विधि नहीं होगा अर्थात तो ज्ञान जब उत्पन्न होगा ज्ञान में विधि करने से आपको ज्ञान होना चाहिए कहने से नहीं हो जाएगा तो कहा जाएगा कि आपको ज्ञान हो जाना चाहिए नहीं हो जाएगा। जैसे कहेंगे अभी आपको गंगा जी का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए हो जाएगा क्या तो अगर हमको कहेगा अभी आपको गंगा जी का प्रत्यक्ष होना चाहिए तो हमको अच्छा हमको तो अभी चलना पड़ेगा वहां तक ये चलने में विधि हो जाएगी किंतु जैसे गंगा जी का पास पहुंच जाएंगे कहेंगे ना ना मैं आंख बंद करके जाऊंगा, कहेंगे चक्षु उन्मोचन में विधि हो जाएगी, आप आंख खोलिए इसमें विधि हो जाएगी, किंतु आंख खुल गया और सामने में गंगा जी है फिर और विधि करना पड़ेगा क्या? नहीं। अर्थात यही विषय और जो प्रमाण ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो जाने पर्यंत विधि। तो यहाँ आत्मा विषय में सन्निकर्ष, यहाँ प्रमाण हो गया शब्द, शब्द ये हमको अर्थात ग्रहण होना चाहिए। पहले जो श्रोतव्य कहा गया, श्रोतव्य अर्थात सुनना चाहिए, तो सुनना चाहिए में भी विधि नहीं हो पाएगी। अगर श्रवण इंद्रिय खुला है ये तो सुना ही जाएगा, इसलिए श्रवण का जो श्रवण से जो ज्ञान होना है शब्द ज्ञान, बाकी अर्थ ज्ञान अलग है, शब्द ज्ञान अलग है, ये जो शब्द ज्ञान है उसमें भी विधि नहीं हो पाएगा। अर्थात हम अगर बैठ गए वेदांत जहां विचार चल रहा है फिर कहा जाएगा कि श्रोतव्य, कहेंगे श्रोतव्य क्या, तो मैं तो बैठ रहा हूँ, बैठा ही हूँ, मेरे को तो सुनाई देता है, क्यों कहते हैं श्रोतव्य? अर्थात श्रवण में भी विधि नहीं होगा। जब शब्द ज्ञान में ही विधि नहीं हो पाएगा, अगर हमको शब्द सुने अंदर में आ गया और हमको अर्थ पता है, नद्या स्थिरे पंच फलाने संति, हम वाक्य सुने, हम जो शब्द ग्रहण किए उसमें भी विधि नहीं हो पाएगा। अगर हमारा कर्मेंद्रिय खोला है तो सुन लिए, और हमको शक्ति वृत्ति से अर्थ ज्ञान है, जैसे ही शब्द सुनेंगे अर्थ ज्ञान आ जाएगा, वहां विधि कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, आप शब्द सुने अर्थ नहीं आना चाहिए, कर पाएंगे क्या? अगर अर्थ ज्ञान हो गया अन्वय को आप रोक देंगे क्या? तो इसलिए शब्द ज्ञान में अर्थात श्रोतव्य में भी विधि नहीं हो पाएगा। आगे जो श्रोतव्य होकर के शब्द सुन करके जो वाक्यर्थ ज्ञान होना है उसमें भी विधि नहीं हो पाएगी। तो हमको शब्द ज्ञान के लिए हम अभिमुख होना, इसमें विधि हो गया, आपको वेदांत श्रवण करना है अर्थात तो वेदांत का पाठ में बैठ जाना है। फिर आगे वाक्यर्थ ज्ञान में कहते हैं पदार्थ ज्ञान है तो वो तो हो ही जाएगा, इसलिए उसमें वास्तव विधि नहीं हो पाएगा। जहां विधि कहते हैं अर्थात तो उसमें अभिमुख हो जाने के लिए विधि कहते हैं। इसलिए प्रसिद्ध वाक्य है कि वस्तुतंत्रम भवेश ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम। तो पदार्थ शोधन अगर हो गया तो फिर वाक्यर्थ ज्ञान हो जाएगा, और पदार्थ शोधन करने के लिए यही श्रवण करना है और साधन चतुष्ट दृढ़ करना है। तद उच्यते सगुण ब्रह्म विषया प्राणादि विषया च इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता इति अदोष। सिद्धांत कहते हैं सगुण ब्रह्म विषया और प्राणादि विषया, सगुण ये ब्रह्म तो उसको विषय करने वाले जो विज्ञान और जो प्राणादि को विषय करने वाले विज्ञान, सगुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्राण को विषय करने वाला अलग अलग उपासना है प्राण सगुण ब्रह्म का। इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता अदोष, इसलिए कोई शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का भेदाभेद चिंतन नहीं हो रहा है। टीका में सगुण विद्या सुव भेदाभेद चिंता क्रियते, सगुण ब्रह्म विद्या में ही भेद भेदाभेद और निर्गुण विद्यायां तु ऐक्यम सिद्धमिति वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय। निर्गुण विद्या में तो ऐक्य सिद्ध ही है, उसका तो अर्थ एक ही है। सगुण ब्रह्म में किंतु नाना रूप हो जाएगा, ये गुण है तो उपास्य ये हुआ, ये गुण है तो उपास्य भिन्न हो जाएंगे, तो फिर ये विद्या उपासना समान है नहीं है विचार किया जाएगा। निर्गुण विद्यायाम तु ऐक्यम सिद्धम इति वाच्यार्थ रूप गुण उपसंहार मात्रम क्रियते, ये वाच्यार्थ रूप लिखा है ना, तो वाच्यार्थ का रूप और गुण इनका उपसंहार, उपसंहार मेलन, लक्ष्यार्थ तो एक ही है वो तो सिद्ध है, इसलिए वाच्यार्थ में जो रूप और गुण कहा गया उसका उपसंहार मेलन करेंगे, इस शाखा में वाच्यार्थ में ये कहा गया, उस शाखा में वाच्यार्थ में ये गुण कहा गया, उसको मिला लेंगे, लक्ष्यार्थ तो एक ही है। क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय, ये मेलन क्यों करते हैं? कहते हैं वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए। भाष्य में अत्र ही के कर्मवत उपासना भेदाभेदो संभवतः कर्मवदेव च उपासनानि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि च उच्यन्ते। अत्र ही कर्मवत उपासना भेदाभेदो संभवतः, कर्म में जैसे भेद और अभेद, यह कर्म उस कर्म से भिन्न है अथवा नहीं है, इसी प्रकार की उपासना में भी हो सकता है, क्योंकि उपासना एक मानस कर्म है, कर्म तो है ही। कर्म बदेव च उपासनानी दृष्ट फलानी अदृष्ट फलानी, कर्म जैसे दृष्ट फलानी अदृष्ट फलानी होते हैं, उपासना भी इसी प्रकार दृष्ट फल अदृष्ट फल होंगे। और क्रम मुक्ति फलानी च कानिचित सम्यक ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, कुछ उपासना तो क्रम मुक्ति के लिए भी होंगे, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर के सम्यक ज्ञान होगा, क्रम मुक्ति होगा, कर्म से नहीं होगा, उपासना से हो सकता है। क्रम मुक्ति फलानी च कानिचित सम्यक ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम्। ये वेदांत परिभाषा में दिया, परस्य अन्ते अर्थात हिरण्यगर्भ का अंत में ब्रह्मा जी का जब शरीर छूट जाएगा तो कहते हैं कृतात्मानः जिनको वहां ज्ञान हो जाएगा परम पदम प्रविशन्ति ब्रह्मलोक में। तेसु ऐसा चिंता संभवती, वो क्रम मुक्ति फल में अथवा दृष्टा दृष्ट फल वाला जो उपासना उसमें ये चिंता हो सकता है, उपासना एक है भिन्न है। किम प्रतिवेदांत विज्ञान भेद आवश्यक न इति, प्रतिवेदांत प्रतिशाखम विज्ञान उपासना, उपासना भेद है अथवा उपासना भेद है अथवा नहीं है, अर्थात उपासना एक ही है। तत्र पूर्व पक्ष हेतवस तावत उपन्यस्यन्ते, पूर्व पक्ष जो हेतु देता है अर्थात ये भेद होंगे उसको अभी कहते हैं। टीका में पंचाग्नि प्राण दहर सांडिल्य वैश्वानर आदि विद्या मिथो भिन्ना इति नाना शब्दादि भेदात इत्यत्र वक्ष्यते। पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, दहर विद्या, दहर दहर उपासना, दहर अर्थात तो हृदयाकाश, उसमें जो ब्रह्म है छांदोग्य आठ एक, सांडिल्य विद्या ये भी छांदोग्य पंचम अध्याय में है, ये सर्व खलु इदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित सांडिल्य, और वैश्वानर विद्या, वैश्वानर ये कैके राजा उसके पास जाते हैं ये छह ऋषि, तो वैश्वानर आदि विद्या अश्वपति कैकेय राजा होना है उसके पास जाते हैं ये छह ऋषि ये वैश्वानर विद्या के बारे में जानने के लिए। ये मिथो भिन्ना, ये परस्पर से भिन्न है, पंचाग्नि अलग उपासना है, प्राण उपासना अलग, ये सब अलग अलग उपासना है। इति नाना शब्दादि भेदात, ये तीन तीन अठावन आगे आएगा, इति अत्र वक्ष्यते, तो ये विद्या भिन्न हुआ ये तो कह दिया गया। अत्र तु मिथो भिन्नास्ताः किं प्रतिशाखं भिद्यन्ते न वा, जैसे अभी पंचाग्नि विद्या वो प्राण विद्या से भिन्न है, किंतु पंचाग्नि विद्या प्रतिशाखा में अलग अलग है अथवा जिस शाखा में पंचाग्नि विद्या है वो एक है, ये विचार करते हैं। अत्र तु मिथो भिन्नास्ताः किं प्रतिशाखं भिद्यन्ते न वेति, तो नामादि भेदात चोदनादि अविशेषाच संशयः, नाम में तो भिन्न हो गया किंतु विधि में चोदनादि में अविशेष समान प्रकार की विधि दिख रहा है, इति संशय, नाम भेद कैसे हो गया, कहते हैं इस शाखा उस शाखा इस प्रकार की नाम भेद हो गया किंतु विधि तो समान प्रकार की दिखता है, तो इसलिए भेद भी दिखता है अभेद भी दिखता है, तो ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष विद्या भेदात गुण अनुपसंहार सिद्धांते तु अभेदात उपसंहार इति फलभेद, पूर्व पक्ष कहता है प्रति शाखा में विद्या भिन्न है, भिन्न होने से गुणों का मेलन करना नहीं चाहिए, गुणों का मेलन अर्थात ये शाखा में प्राण उपासना में इतने गुण कहा गया, ये शाखा में प्राण उपासना में इतने गुण कहा गया, उभय शाखा वाले सारे गुणों को मिला करके करना चाहिए, नहीं कि हम छांदोग्य शाखा वाले प्राण में इतने ही गुणों कहा गया इतना करेंगे उपासना, ऐसा नहीं मिलाना चाहिए, इसको कहते हैं गुणानाम उपसंहार मेलनम। पूर्व पक्ष कहता है कि विद्या भिन्न होने से गुणों का अनुपसंहार, सिद्धांत हेतु अभेदात विद्यानाम अभेदात उपसंगार इति फलभेद। पूर्वतंत्रे शाखांतराधि अधिकरण पूर्वपक्ष सूत्रम। पूर्वतंत्रे अर्थात मीमांसा में शाखांतराधि अधिकरण में कर्म भेद ये इसमें शाखांतर अधिकरण में पूर्वपक्ष सूत्र देते हैं। प्रमाण भेद शेषत्वं प्रयुक्ति ही क्रम संज्ञक अधिकारोति देशश्च सामान्यं च विशेषतः और उहपाधस्य तंत्रं च प्रसंगश्चोदिताः क्रमात्। जैमिनी दर्शन में 12 अध्याय में 12 चीज कहा गया। प्रथम अध्याय प्रमाण अध्याय अर्थात श्रुति स्मृति इनका प्रामाण्य निश्चय किया गया। द्वितीय अध्याय भेद अध्याय कर्म में भेद है अथवा नहीं है, इस कर्म में ये कर्म भेद है, ये उपासना से ये उपासना भेद है नहीं है, ये विचार वहां किया गया। तो अभी वो शाखांतर अधिकरण द्वितीय अध्याय में शाखांतर अधिकरण 248 ये जैमिनी अन्याय वाला उसमें पूर्व पक्ष सूत्र दिखाते हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं कि भिन्न होगा, तो ये सब कर्म भेद होगा। क्यों होगा? नाम रूप धर्म धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित अन्यार्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात्। ये सूत्र हो गया। नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, धर्म विशेष अलग अलग है, पुनरुक्ति अगर दो बार कहा गया तो जानेंगे दो कर्म होना चाहिए, निंदा अशक्ति और समाप्ति वचनम प्रायश्चित अन्य अर्थ दर्शन अन्य अर्थ को कहता है। तो ये शाखांतरे कर्म भेद, अन्य शाखा में जो कर्म है इस शाखा से भिन्न हो जाएगा। क्यों? नाम भिन्न है, रूप भिन्न है, धर्म विशेष भिन्न है, पुनरुक्ति कहा गया अर्थात इस शाखा में भी कहा गया उस शाखा में भी कहा गया, दो अलग अलग मानना पड़ेगा। अरे निंदा किया गया, अशक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित ये सब आगे उदाहरण दे रहे हैं, सब होने से शाखांतर में कर्म भेद होगा स्याद इति। तत्र उक्ता हेतवो नामादयः, ये जो नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति ये सब कर्म भेद होने के लिए हेतु है। ये जो हेतु कहा गया इसके बारे में आगे सब उदाहरण देकर समझाएंगे। पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं।